جتنا وہ کر سکتا ہے. تو محبوب چونکہ یہ جہاد جو ہے یہ بہت اہم ترین عبادت ہے، اس لیے تم اگر تمہارے ساتھ کوئی نہیں نکلتا تو تم اکیلے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ. وحرِّد المومنین، اور مومنوں کو بھی آمادہ کرو جہاد پر، مسلمانوں کو بھی جہاد کی تبلیغ کرو، اور مسلمانوں کو بھی بتاؤ کہ جہاد کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے. صلاحینہ کافارو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے گا. کافروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے دب جاتا ہے وہ باتے جاتے ہیں، اور جو ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو دم دبا کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہا تم مومنین کو کھڑا کر دو، میرے محبوب مومنین کو، صحابہ کرام کو بتا دو کہ جہاد کرنا ضروری ہے، اور دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دو، تو جب تم کھڑے ہو گے تو کافروں کی سختی تم پر رک جائے گی. کفار جو ہیں وہ تم پر سختی نہیں کر سکیں گے. واللہ اشد باسم و اشد تنقیلا، بے شک اللہ کی آنچ جنگی طاقت سب سے سخت تر ہے، اور اس کا عذاب سب سے زبردست ہے. یعنی جب اللہ جل عز و جل کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہیں کسی قسم کے ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. بے شک اللہ جل مدح الکریم کی جو جنگی طاقت ہے وہ بڑی سخت ہے، اور وہ طاقت مسلمانوں کے لیے ہے. واشد و تنقیلا، اور رب کا عذاب جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. میں یشفا شفاتن حسن تن، تو جو کوئی اچھی فارش کرے تو اس کے لیے اسا یکن لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے اس کا حصہ ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی اچھی سفارش میں جاتا ہے، سچے آدمی کی بات کرتا ہے کہ آدمی سچا ہے، اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آدمی اس کی سفارش کرتا ہے تو کہا اس میں اس کو ثواب ہوگا، اس کا حصہ ہے اس میں. تو اس سے ثابت ہوا کہ سچے آدمی کی مدد کرنی چاہیے، سچے آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اس کے طرف کی بات کرنی چاہیے. اگر کہیں سفارش کی ضرورت پیش آ جائے تو سچے آدمی کی سفارش بھی کرنی چاہیے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور کوئی بری شفاعت کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں اس کا حصہ ہے. تو برے کی اگر کوئی آدمی سفارش کرتا ہے، کسی چور کے پیچھے جاتا ہے، یا کسی زانی اور ڈکیت کی سفارش کرتا ہے اور اس کو سزا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے اس کو گناہ ہوگا، اس گناہ کا جو اس نے کیا ہے اس کام کا، تو سفارش کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا. سفارشی بھی اتنا ہی گناہگار تصور کیا جائے گا جتنا کہ وہ شخص خود گناہگار ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم جس کو چاہے جتنا چاہے اپنی طرف سے عطا کر دے. تو کہا اچھے کی سفارش کرو، اور برے کی کبھی سفارش نہ کرو. برے کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کر اس کی حمایتی نہ بن جانا، برے کی سفارش کے لیے نہ چلے جانا. آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی جو ریل پیل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ گناہ گاروں کو پتا ہے ہمارے سفارشی بہت ہیں. یہ آج کے یعنی جو لوگ سیاستدان ہیں اور جو بڑے بڑے افیسر ہیں، اپنے لوگوں کی گناہ گاروں کی سفارشوں کے لیے تھانوں میں چلے جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. گناہ گار کا دل اور اڑ جاتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس پر چاہوں ظلم و ستم کروں، میرے تو سفارشی آ جائیں گے. اللہ کہتا ہے خبردار، کسی گناہگار کی سفارش نہ کرنا، اور کسی نیک آدمی کو اس لیے نہ چھوڑ دینا اس کی سفارش کرنے سے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو سچے کی گواہی دو، اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹے ہونے کی گواہی دو. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَرُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تمہیں اس سے بہتر جواب دو، یا اس کو وہی کہہ دو جو اس نے کیا ہے. تو مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو کوئی سلام کہتا ہے تو سلام کا جواب دینا جو ہے یہ واجب ہے، تو مسلمان کو جب کوئی سلام کہتا ہے تو چاہیے کہ مسلمان بھی اس کے سلام کا جواب اچھے طریقے سے دے، کیونکہ سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ تو جب کوئی آدمی کہے السلام علیکم تو اس کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آدمی کو جواب میں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا بے تر سے بے تر جواب جو ہے وہ لٹاؤ، سلام کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن جہاں چند آدمی بیٹھے ہوں تو پھر ایک آدمی بھی اگر جواب دے دے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ طریقہ دیکھیے کتنی اچھی کتاب اللہ جل مجید کریم نے ہمیں عطا فرما دی، کہ ہمیں اللہ جل مجید کریم طریقہ سکھا رہا ہے آپس میں ملنے کا، کہ جب ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور جب تمہیں کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کا اچھے طریقے سے جواب دو۔ آج بدقسمتی سے یہ اچھا سا لفظ ہماری زبانوں سے ملتا جا رہا ہے، ہم نے کئی اور لفظ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ یا کیسے ہیں یا آداب یا حال ہے، ہم نے ان الفاظ کو اس کی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے السلام علیکم، جس کو بھی ملے اگر اس کو جانتا ہے مومن ہے تو السلام علیکم کہا کرے، اور سننے والا اس کا اچھے طریقے سے جواب دیا کرے وعلیکم السلام کہا کرے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے، آپ دیکھیے اسلام کے ایک ایک یعنی حکم میں کتنی کتنی الحمدللہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیے کہ بعض حدیث میں آیا کہ جو شخص 20 مرتبہ ایک دن میں 20 آدمیوں کو السلام علیکم کہتا ہے تو اللہ جل مجید الکریم رات کو جب وہ سونے لگتا ہے انسان تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آج کے سارے دن کے اس کے گناہ معاف کر دو۔ یہ دیکھیے کتنا نہ وضو کرنا پڑا، نہ اس پہ کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے، نہ وقت خرچ کرنا پڑا، جاتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکی کیا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کو جانتے اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو، اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آدمی جاننے والے کو تو سلام کہے گا، اجنبی کو سلام نہیں کہے گا۔ آج بار قسمتی سے وہی دور آ گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ السلام علیکم جاننے والے کو تو کہتے ہیں اجنبی کو نہیں کہتے۔ تو فرمایا السلام علیکم طریقہ یہ ہے کہ اگر دو انسان چل رہے ہیں اور وہ ایک لحظے کے لیے جدا ہو گئے، ایک سامنے درخت آ گیا، ایک اس طرف سے گزرا، ایک اس طرف سے گزرا، پھر بھی جب دوبارہ ملتے ہو تو کہو السلام علیکم، جب گھر میں داخل ہو تو کہا السلام علیکم کہا کرو، اس میں گھر میں برکات حاصل ہوتی ہیں، اور جو یعنی گھر کی نحوستے ہیں وہ گھر سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اسلام کا، جو اسلام کو بہت اچھا طریقہ ملا السلام علیکم۔ کئی ہمارے دوست سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی علی سلام اس پر داخل نہیں کرتے، تو السلام علیکم جو ہے وہ صحیح طریقہ ہونا چاہیے، یا سلام علیکم، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، سلام علیکم یا السلام علیکم، یہ دونوں طریقے، اس طریقے سے کسی سے سلام لینا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آقا کریم سے روایت کی گئی 20 مرتبہ، آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ جانے انجانے کو السلام علیکم کہتے جائیں، تو چند دن کے بعد وہ پورا بازار، وہ پورا راستہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے پوچھنا شروع کر دیں گے یہ کون آدمی ہے، اس کے والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹے سے بظاہر عمل سے انسان جو ہے اپنے والدین کی نیکی کا سبب بن جاتا ہے، اپنے والدین کی نیک نامی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اسلام کا کہ جب بھی ملو السلام علیکم کہو، اور جو سننے والا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ تم اس سے بہتر جواب لکھاؤ، اگر بہتر نہیں ہے تو کم از کم اتنے لفظ تو بھی کہو جتنے لفظ وہ کہہ رہا ہے، کہ کم از کم اس نے السلام علیکم کہا تم وعلیکم السلام کہو۔ اکل ایک یہ بھی طریقہ ایک جدت پسند گروہ نے اختیار کر لیا ہے، وہ السلام علیکم تو کہتے ہیں، کہتا السلام علیکم، دوسرا بھی آگے سے کہہ دیتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام نہیں کہتا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہا جائے، سلام رب کا اسماء مبارکہ میں سے ہے، تو پر سلامتی ہو۔ دیکھیے السلام علیکم کہنے والے کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، 30 سے اوپر نیکیاں مل جاتی ہیں. اسی طریقے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو کتنی نیکیاں مل جاری ہیں. تو امت محمدی علیہ صاحب صلاحت و السلام کی بخشش کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنی کتنی اچھی چیزیں اچھی ہوئی ہیں. تو یہ طریقہ مبارکہ ہے السلام علیکم. ہاں اگر کوئی غیر مسلم ہو اور آدمی جانتا بھی ہو غیر مسلم ہے بعد عقیدہ ہے تو وہ کہے السلام علیکم تو اس کے لیے اتنا کہہ دیا جائے وعلیکم, اس پر سلامتی نہ کہی جائے صرف وعلیکم کہہ دیا جائے. یہ طریقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہودی آئے اور انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے کہا السلام علیکم معاذ اللہ استغفر اللہ کہ تم پر معاذ اللہ یعنی تمہاری بربادی ہو تم پر برائی پہنچے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بد دعا دے رہے ہیں اور آپ ان کو جواب دے رہے ہیں. تو پیارے آقا نے میں بھی ان کو یہی کہہ رہا ہوں نا وعلیکم کہ جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر ہو. تو کہا جب کوئی سلام لے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسی الفاظ سے بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے یا کم از کم جو ہے ان کے اسی کے الفاظ اس پر ڈرا دیے جائیں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ ہر شے کا حساب لینے والا ہے. اب چونکہ قیامت کے روز اللہ جل مجد الکریم نے حساب لینا ہے تو اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ بخشے جائیں. تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں عطا کر دی گئیں اور اس کی نیکیاں اتنی دے دی گئیں کہ ایک آدمی اگر 100 آدمی کو ملتا ہے تو 100 آدمی کو السلام علیکم کہتا ہے تو کتنے ہزار نیکیاں شام تک اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی. تو اللہ کہتا ہے میں حساب لینے والا ہوں, میں ایک ایک لفظ کا حساب لوں گا. اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس آدمی کو یہ یعنی یقین ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے, یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے تو وہ انسان کبھی گمراہی نہیں پڑتا گناہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے ایک دن میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب ہو جانا ہے, برائیاں بھی سامنے آ جانی ہے نیکیاں بھی سامنے آ جانی ہے. اب چونکہ صدیوں سے یہ کائنات چل رہی ہے صدیوں تک یہ کائنات جائے گی تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مر کے مٹی میں مل گئے کافر اور کئی ایسے لوگ تو کیا وہ اکٹھے کیے جائیں گے, کیا وہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے ہاں ہاں ایک دن ہے اس دن میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب سے سوال ہوگا ومن اصدق من اللہ حدیثا اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. ساری دنیا سے سچوں سے زیادہ سچا جو ہے وہ خود اللہ جل مجد الکریم ہے. اللہ سے سچا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف کذب کی جھوٹ کی نسبت کرنے والا بہت بڑا خود جھوٹا ہے. اللہ کے نہ کلام میں کذب ہو سکتا ہے نہ کی ذات میں کذب کی نسبت ہو سکتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں اور تمہیں سب سے زیادہ سچا کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. ایک ایک ذرے کا تو سے پوچھا جائے گا کیا سنا کرتے تھے کیا بولا کرتے تھے کیا کھایا کرتے تھے کیا دیکھا کرتے تھے کہاں بیٹھتے تھے کیسے اٹھتے تھے جوانی کیسے گزری مال و دولت کیسے کمایا کہاں خرچ کیا گیا. تو یہ سارے کے سارے سوال قیامت کے روز ہوں گے اور ہر شخص کو ان کا جواب دینا پڑے گا. وہاں کوئی راہ فرار نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا آدمی چھپ کر گزر جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی کو وہاں لے جائے اور اس کی بدلے میں وہ اس کا سوال کا جواب دے لے. وہاں نہیں فما لکم فی المنافقین تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں خی آتے نے دو گروہ ہو گئے. اب یعنی مومن کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کلمہ تو پڑھتے ہیں نا نمازیں تو پڑھتے ہیں نا تو ان کو برا نہ کہا جائے ان کو کچھ نہ کہا جائے. تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے, وہ کسی بھی کافر اور گستاخ کے ساتھ مداہنت اور یعنی کسی بھی روایت کے قائل نہیں ہیں. تو جب دو گروہ ہو گئے کچھ کہتے ہیں ان کو نمازیں تو پڑھتے ہیں نا روزے تو رکھتے ہیں نا ان کو برا کہا جائے, کچھ کہتے ہیں ہم تو برا کہیں گے. جب دو گروہ ہو گئے تو اللہ شکار فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے. واللہ ارکاسہم بما کسبوا اللہ انہیں اونڈا کر دیا ہے, اللہ نے ان کو بے سبب ان کے کوتکوں کے کرتوتوں کے بے سبب ان کے عملوں کے، کہ کافر منافق تو ہیں، بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر وہ روزے رکھتے ہیں، بظاہر کلمہ کا ذرد کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان کے دلوں کی باتیں ایسی ہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایسی ہے کہ ہم نے ان کی ان کرتوتوں کے سبب ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا، عمد کر کے رکھ دیا۔ اب کچھ سوچ، کچھ لوگ وہ سوچنے کے قابل نہیں۔ اتریدون ان تہدو من ادل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ہوتا ہے نا، آدمی گالیاں بھی دیتا ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، اللہ رسول کی گستاخی بھی کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یار، اس سے ذرانا ہاتھ ملانا چاہیے، اس کو گھر میں بلانا چاہیے، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، یہ ممکن ہے کہ یہ درست ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے منافقوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یہ تمہارے کہنے سے اب واپس نہیں آئیں گے، تم ان کے بارے میں دو رائے نہ رکھو، منافق منافق ہے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، کافر کافر ہے، چاہے کتنی زیادہ خیرات کرے اور تمہارے ساتھ کتنی میٹھی زبان استعمال کرے۔ جس کو اللہ نے گمراہ کیا تم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے عملوں کے سبب تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہ ہدایت پا جائے۔ تو منافق چونکہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، باطن میں انکار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ان کے بارے میں دو گروہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ودو لو تکفرون کما کفرو، وہ تو چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی ایسا ہی کفر کر دو جیسا انہوں نے کفر کیا۔ منافقین کا تو طریقہ یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہے کہ مسلمان بھی ہماری طرح ہی ہو جائیں، یہ بھی اوپر سے نمازیں پڑھیں، اندر سے بےمان ہو جائیں، یہ بھی اوپر سے اچھا کلام کریں، اور دل میں ایک دوسرے کو یعنی کاٹنے کی ان میں سرشت موجود ہو۔ وہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، خبردار، وہ تمہیں چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، مسلمانوں خبردار، تم ان کی طرح کفر نہ کرنا، فتکونون سواء، سب ایک جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر منافقوں کی بات مانو گے، اگر منافقوں کے ساتھ چلو گے تو تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، خبردار، کسی منافق کو اپنا دوست نہیں بنا لینا، کسی بے ایمان کو اپنا دوست نہیں بنا لینا، یہ بہت بڑی نحوس ہوتی ہے دوست کی، جس کے ساتھ آدمی کھاتا پیتا ہے، جس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کی باتیں سنتا اور سناتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیله فلیذر من یخالل، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لو یہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے طریقے کیسے ہیں، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہ ہو تمہیں بھی گمراہی میں ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ شخص جو ہے وہ تاش اور سینما بینی کا رسیا ہو، شراب کا رسیا ہو، تمہیں بھی ایک نائٹ میں شراب میں لگا دے، ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹا ہو اور وہ جھوٹ بول بول کر تم میں بھی یہ سست پیدا کر دے۔ تو کہا کسی منافق کو اپنا تم نے دوست نہیں بنانا، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو اللہ کی راہ میں جب جہاد کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جب نکلا جاتا ہے، یعنی ہجرت کی جاتی ہے، تو آدمی اپنا گھر بار وہی چھوڑتا ہے جس کے دن اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، مگر نہ اپنے بیٹے چھوڑنے، اپنے گھر بار چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے دین کی خاطر۔ پھر دنیا کی خاطر تو بہت چھوڑتے ہیں، دنیا کی خاطر تو ملک چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر اپنا سب کو چھوڑنا، یہ ہے تو منافق، کیونکہ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر گھر بار نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بنانا، جو لوگ جو ہیں وہ یعنی اللہ کی راہ میں نہ نکلیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اگر وہ جہاد نہیں کرتے، اگر وہ اللہ رسول کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے اور پھر بھی ابھی تک اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کر دو۔ ولا تتخذوا منهم وليا، اور خبردار ان کو دوست نہ بنانا، ولا نصيرا، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے، نہ ان کو اپنا مددگار سمجھنا۔ یہ نہ ہو کہ تم منافقوں کو اپنا مددگار سمجھ کے بیٹھ جاؤ، تم کفار کو اپنا مددگار سمجھ کے بیٹھ جاؤ کہ کافر ہماری مدد کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کافر تو تمہیں ختم کرنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور تم اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ ہمارا دوست مان جائے اور ہمیں مدد دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں الا الذین یصلون الی قوم، ہاں مگر وہ لوگ ایسی قوم جو علاقہ رکھتے ہوں بینکم و بینہم، ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان میثاق تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، جو ان کی قوم میں بھی پہنچ جاتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور جاؤ حاصرت یا ایسے جاؤ کم یا تمہارے پاس یوں آئیں کہ حاصرت صدور ہوں کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی ہو، یقاتلوا یہ کہ وہ تم سے لیں، اور یقاتلوا قومہم یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر ایسا بھی آدمی آ جائے کہ کمزور ہے وہ لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھا تو خبردار اس پر ظلم بھی نہیں کرنا، اسلام کے کتنے اچھے طریقے ہیں۔ اسلام جنگ میں بھی اصول پرست ہے، اصول قائم رکھتا ہے، محبت میں بھی اصول قائم رکھتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یا یعنی منافق جو ہیں ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی ہو کہ وہ تم سے لڑ سکیں، یا اپنی قوم سے لڑیں، ولو شاء اللہ لسلطہم اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں قوم پر قابو دیتا، فلکا تلوکم پس بے شک وہ تم سے لڑتے، فنی تزلوکم پس اگر تم سے کنارہ کریں، فلن یقاتلوکم اور تم سے نہ لڑیں، وعلکو علیکم السلامہ اور صلح کا پیغام تمہیں ڈالیں، فما جعل اللہ لکم علیہ سبیلا تو آپ کہا کہ اب تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر منافق تھا اب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اب وہ اگر صحیح طریقے سے دل و جان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہیں سلام کہتا تو اب اس کو قتل نہ کرنا۔ ہوا یہ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، بعض روایتوں میں ایک واقعہ میں سینا خلد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور بعض روایتوں میں حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ ممکن ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہوں کہ قوم کی طرف اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، جب وہ ان کے پیچھے لگے اور ان میں سے ایک آدمی دوڑتا جا رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر قریب آ گیا تو اس نے کہا السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر بھی حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا یا حضرت خالد بن ولید نے قتل کر دیا۔ تو جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا تم نے کلمہ گو کو کیوں قتل کر دیا؟ تو عرض کی حضور وہ تو زبان سے پڑھ رہا تھا، اس کے دل میں نہیں تھا۔ تو پیارے آقا نے کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ جیسا کہ آگے بھی اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے تو فرمایا اگر وہ تمہیں سلام کہہ دیتے ہیں تو اب ان کو چھوڑ دو، اب تم پر کوئی راستہ نہیں ہے جب تک کہ ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جب تک کہ وہ بے حیائی پر نہ اتر آئیں اور تمہیں تکلیف نہ پہنچانے لگیں، اس وقت تک تم ان کو چھوڑے رکھو۔ ستجدون آخرین اور کچھ لوگ تم ان میں سے ایسے بھی پاؤ گے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یامنوکم یہ کہ وہ تم سے بھی امان میں رہیں، ویامنو قومہم اور اپنی قوم میں بھی امان سے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی معاہدہ رہے اور کفار کے ساتھ بھی معاہدہ رہے، دونوں طرف ہم جو ہیں وہ ایسے ہی رہیں۔ یعنی یہ قبیلہ اسد و غطفان کے لوگ تھے، وہ ریان کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور جب ان میں سے وہ اپنی قوم سے ملتا تو ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو وہ معاذ اللہ کہتے کہ ہم بندروں بچھوں وغیرہ پر۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف سے راہ و رسم رکھی جائے، آؤ اوپر سے کلمہ پڑھے مسلمانوں کو آ کر کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اندر سے کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور ان کو جا کر مسلمانوں کے راز بتاتے ہوں۔ وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس لیے صرف کلمہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگ مسلمانوں سے وہ محفوظ رہ سکیں اور مسلمانوں سے فائدہ حاصل کر سکیں اور کفار سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اور جب وہ ان کی قوم میں کوئی جب کبھی ان کی قوم انہیں فتنہ فساد کی طرف اس کو صفیہ پھیرتی ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ کریں، وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہیں صلح کی گردن نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ تو اپنے ہاتھ نہ روک اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ایسے لوگوں کو پاؤ۔ یعنی اگر وہ یعنی تمہارے اگر ان کی قوم ان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے تو وہ تمہارے اوپر فتنے مبتلا ہو جاتے ہیں اور تم سے ہاتھ نہیں روکتے اور تمہیں سلام بھی نہیں کہتے اور نہ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ روکتے ہیں, تو پھر مسلمانوں تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھ نہ روکو, جیسے منافقوں کو تم بھی پاؤ جہاں بھی پکڑو, جہاں بھی پاؤ پکڑ لو اور ان کو قتل کرو, ہے جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور یہ ہے جن پر ہمیں تم نے فری اختیار دے دیا ہے, جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قدم قدم پہ دھوکہ دیتے ہیں, تو کہا ان پر تمہیں فری اختیار دے دیا گیا ہے, اب تم ان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو, اب تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. وما کان للمؤمن, اور مومن کو یہ نہیں پہنچتا, این یقتل مومنا الا خطأ, کہ یہ کہ وہ مومن کو قتل کرے ہاں مگر خطا سے, غلطی سے ہو سکے. ومن قتل مومنا خطأ, اور جس نے مومن کو خطا سے اور غلطی سے قتل کر دیا, فتحریر رقبۃ مومنۃ, تو اس کے لیے ایک مومن کا آزاد کرنا ہے, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اور اس کے گھر والوں کو مقتول کا خون بہا دینا ہے, الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ وہ اس کے گھر والے اس کو معاف کر دیں. یعنی مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے, لیکن غلطی سے بعض وقت آدمی سے قتل ہو جاتا ہے, آدمی شکار کے لیے تیر چلایا یا گولی چلائی, آگے اچانک کو مسلمان آ گیا اور گولی اس کو لگ گئی, یا ایسا ہتھیار استعمال کیا کہ جس سے عام طور پہ آدمی مرتا نہیں ہے, قتل نہیں ہوتا, کسی نے تھپڑ مارا اور آدمی مر گیا, اور چونکہ عام طور پہ تھپڑ سے نہیں مرتا تو یہ بھی خطا میں شامل ہوگا. یا اسی طریقے سے مثلا بس یا گاڑی جا رہی ہے اور تیز رفتار ہے, آگے سے کوئی مسافر اچانک آگے آیا اور آگے کچلا گیا مر گیا, یہ بھی خطا قتل خطا ہے. تو کہا اس کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے, کیوں کہ اس شخص نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا, وہ غلطی سے اس کو اس سے قتل ہو گیا. تو اب جب کوئی شخص کسی مسلمان سے غلطی سے قتل ہو جائے تو کہا اس کی سزا کیا ہے, فتحریر رقبۃ, اے غلام آزاد کرے, اگر ایسا نہیں ہو سکتا اے غلام آزاد کرے, اور ودیت مسلمۃ الی اہلہ, اس کے گھر والوں کو اس کی دیت جو ہے وہ ادا کرے, خون بہا ادا کرے. اب چاہے اس نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا, بندہ تو قتل ہو گیا, بندہ تو ایک گیا دنیا سے, اب اس کی سزا ہے. سزا کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پوری کی پوری دیت اس کی ادا کرے, اور دیت جو ہے یہ 100 اونٹ ہے ایک آدمی کی دیت, اور اگر وہ آدمی یعنی نہیں دے سکتا تو اس کا پورا خاندان مل کے وہ دیت دے گا. تو کہا یہ ہے طریقہ مسلمان کے, اور مسلمان جو ہے اس کی پوری دیت ہے, عورت مسلمان کی آدھی دیت ہے. یہ بعض لوگ آج کل نئے ذہن کے سوچتے ہیں, دیکھو جی یہ مسلمان عورت پہ ظلم کر رہے ہیں, یہ مسلمان عورت کیا مسلمان نہیں ہے, اس کی دیت آپ نے آدھی رکھ دی. طاہر القادری صاحب کا بھی یہی مسئلہ علماء اہل سنت سے اختلاف کا بنا تھا کہ وہ نصف دیت کے قائل نہیں پوری دیت کے قائل ہیں, حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, جو اللہ رسول نے بتایا اسی میں حق ہے کہ اگر عورت قتل ہوتی ہے تو نصف دیت مرد کو ملتی ہے. یعنی اگر ایک عورت خطا سے قتل ہو گئی تو 50 اونٹ مرد کو ملیں گے, اب جب مرد قتل ہو گیا تو 100 اونٹ عورت کو ملے گا, تو عورت کا تو اس میں بھلا کیا گیا ہے, نہ کہ عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. لوگوں نے الٹے اس کو سمجھ لیا کہ دیکھو جی ایک آدمی ایک عورت ہے تو اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو اس کی آدھی دیت کیوں, بھائی کہا یہ جا رہا ہے عورت کو اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو عورت کو تو 100 اونٹ مل رہا ہے, مرد کو جو ہے یا اس کے باپ کو جو ہے وہ 50 اونٹ مل رہے ہیں, تو اس لیے یہ عورت کے حق میں بہتر فیصلہ دیا گیا کہ اگر خامد جو ہے وہ قتل خطا سے قتل ہو جاتا ہے تو عورت کو پوری دیت ملے گی, لیکن اگر اس کی عورت قتل ہو جاتی ہے تو مرد کو آدھی دیت ملے گی. حالانکہ اگر دیکھا جائے حقیقت کی نگاہ سے تو گھر یا نقصان کر رہا ہے مرد کو نہ کہ عورت کو, لیکن نام نہاد ایسے لوگ ہیں وہ ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری بات مسلمان بہنیں بھی ان کے نعروں میں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ جسے مومن خطاً قتل ہو جائے تو ایک وہ غلام آزاد کرے, اور دیت جو ہے وہ اسے گھر والوں کو دے, ہاں الا ان یصدقوا, اگر گھر والے معاف کر دیں تو. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے دیت لے لی تو یہ ہم نے مردے کی قیمت لے لی، بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ رسول نے کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، دیت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ہاں اگر معاف کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو مقتول کو بہت اس سے فائدہ ملے گا، لیکن دیت لینے سے اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ اللہ رسول نے حق دیا ہوا ہے، لہذا وہ حق اگر کوئی آدمی لیتا ہے اور اپنے مرنے والے کی دیت اگر قبول کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس میں مرنے والے پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ آج کل لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر مرنے والے کی ہم نے دیت لے لی، پیسے لے لیے تو مرنے والے پر بوجھ بن جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر لینا چاہے اور اگر اس کے یعنی پچھلے غریب ہیں تو ضرور لینی چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں تو آدمی مداحنت سے کام لے اور بعد میں آدمی کسی غلطی میں پڑ جائے اور گناہ میں پڑ جائے۔ تو اسی اللہ کہتا ہے کہ جو خطاً قتل ہو گیا اس کی جو ہے سزا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اور یا اس کی دیت جو ہے وہ ان کے لوگوں کے سپرد کرے، مقتول کے وارثین کے، یا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِفَاقٌ، ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جو ان کا آدمی تم سے قتل ہو گیا تو یا تمہارا آدمی ان سے قتل ہو گیا اور تمہارا ان کے درمیان معاہدہ بھی ہے، فدیۃً فدیۃً مسلمۃً الی اہلہ، تو ان اس لوگوں کے کو خون بہا ادا کیا جائے پورے کا پورا، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک مسلمان مملوک کو آزاد کرے، فمن لم یجد، اگر وہ غلام نہ پائے، جیسا کہ آج کل بھی غلام نہیں ہے، اور اگر کسی سے ایسا مسئلہ ہو گیا کہ شکار کے لیے گولی چلائی اور آگے آدمی آ گیا، یا ڈرائیور ہے وہ جا رہا ہے تو کوئی آدمی گاڑی کے آگے نیچے آ کر کچلا گیا، تو کہا اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا جیسا کہ آج غلام نہیں ہے، تو کہا فصیام شہرین متتابعین، تو دو مہینے کے لگاتار پے در پے روزے رکھے، دیت بھی ادا کرے اور دو مہینے کے پے در پے روزے بھی رکھے۔ یہ جو روزے ہوتے ہیں سزا کے طور پر، یعنی قتل کے بعد، قتل خطا کے بعد دو مہینے کے روزے، یا بیوی کے ساتھ زہار کر لیا اس پر دو مہینے کے روزے، یا روزہ توڑ لیا اس پر دو مہینے کے روزے، تو یہ روزے ایسے ہیں کہ یہ لگاتار رکھنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک رکھ لیا ایک چھوڑ دیا، بلکہ بلا ناگا رکھنے ہیں، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، اگر ان روزے رکھنے کے بعد بھی یا 51 روزے رکھنے کے بعد بھی اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے۔ یہ پورے کے پورے روزے بلا چھوڑے بغیر فریق کے متتابع یعنی ساتھ ساتھ رکھے جائیں گے، توبتم من اللہ، یہ اللہ کی یہاں اس کی توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی میں حکمتیں ہیں کہ کائنات کو قائم رکھنا ہے، مسلمان معاشرے کو قائم رکھنا ہے، تو اسی میں اس کا فائدہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے۔ ومن یقتل مومنا متعمدا، ہاں جس نے مومن کو قتل کر دیا، جس نے مومن کو قتل کر دیا اور جان بوجھ کر، چونکہ مومن کا قتل جان بوجھ کر بے گناہ مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا یعنی بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فجزاہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالد فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فلعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس پر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیے ایک مسلمان کو ظلمن قتل کر دینا، آج تو ہمارے معاشرے میں ایسی وبا پھیلی ہے کہ قتل غارت کا بازار عام ہے، ایک ایک کے بدلے میں 10-10 قتل کیے جا رہے ہیں، خاندان کا خاندان قتل کیا جا رہا ہے، اور جو چھوڑ دیتا اس کو لوگ معاذ اللہ بے غیرت کہتے ہیں، جو دین کی خاطر چھوڑتا اس کو بغیرت کہا جاتا ہے، اور جو ایک بدلے میں تک کو قتل کرتا ہے اس کو بہادر کہا جاتا ہے۔ تو کہا ایک جس نے مومن کو قتل کر دیا تو اس کی جزا سدا کے لیے جہنم ہے، رب کی طرف سے عذاب ہے، رب کی طرف سے لعنت ہے، اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی بے گناہ مومن کو قتل کیا جائے اور اگر ساری دنیا بھی اس کے قتل میں خوش ہو، تو اللہ کہتا ہے میں ساری دنیا کو اس کا عذاب دوں گا۔ ایک آدمی کا قتل اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک مومن کے قتل کرنے پر تو اللہ جل مجد الکریم ساری دنیا کو عذاب کرے گا. یہ قتل بہت بڑا گناہ لیکن بدقسمتی سے اسلام سے دوری کی سزا ہمیں مل رہی ہے, قرآن و سنت سے دوری کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہم کو یہ کسی نے گالی دے دی اونچا بول رہا تو ہم قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں, فوراً گولی چل جاتی ہے, چند منٹوں میں آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم نے مسلمان کے خون کو پانی سے بھی عرض کر دیا, ہم نے مسلمان کی عزت کو عام ایک ایسے اور دنیاوی کوڑیوں سے بھی عرض کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم مومن کو قتل کرنے پر بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے, رب اپنی رحمت روک لیتا ہے اور جس معاشرے میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے اس معاشرے پر مختلف قسم کے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں, سکون اطمینان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جتنے لوگ ایسے ہیں ان کے سکون و اطمینان کو آپ دے سکتے ہیں. تو مومن کو قتل کرنا, ہاں جو کافر ہے اسلام کے لیے, آدمی جب دیکھتا ہے یہ اسلام کا منکر ہے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے جو اس کو قتل نہ کرے, جو اس کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. مومن مومن کو قتل نہیں کرتا, تو مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرتا. اس سے پھر ایک یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ یہ جو تاویلن جنہوں نے کلمہ پڑا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ان پر حکم کفر نافذ ہو جاتا ہے, وہ گستاخی رسول کی وجہ سے یا اللہ جل مجد الکریم کی ذات میں یعنی برا بولنے کی وجہ سے یا قرآن کے کسی لفظ کی وجہ سے ان پر طویلاً کفر کا حکم ہوتا ہے, تو عوام کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے جیسے آج کل فرقہ واریت میں ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی مساجد میں بم پھینکے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا سواب ہے. اختلاف اپنی جگہ, یہ ایک علمی اختلاف ہے, اس کو علم کے ساتھ ختم کرنا چاہیے نہ کہ قتل و غارت کا بازار گرم کر کے. ہاں اگر کسی نے ایسا کوئی مسئلہ کیا ہے تو حکم وقت پر واجب ہے وہ اس کو سزا دے, اگر اس کی سزا قتل بنتی ہے تو قتل کرے, قتل کا بدلہ قتل ہے. لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بیٹا باپ کے قاتل کو قتل کر دے, باپ بیٹے کے قاتل کو قتل کر دے. اگر ایسی اجازت دی جائے تو معاشرہ جو ہے انتشار اور انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں یہ اجازت صرف قاضی کو ہے, وقت حاکم کو ہے, اپنے طور پہ قاتل کو قتل نہیں کر سکتے, اپنے طور پہ زانی کو بھی قتل نہیں کر سکتے, سنسار نہیں کر سکتے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ قتل دو قسم کا ہوتا ہے, یا غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی معافی ہے, لیکن جس نے جان بوجھ کر قتل کیا قتل کا بدلہ قتل ہے. ایک تو قتل ہوگا اور ایک قیامت کے دن اس کو جہنم کی سزا ملے گی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کے راہ میں نکلو فتبینو تو تحقیق کر لو, ولا تقول لمن القی علیکم السلام لست مومنا, اور کہیں یہ نہ کہہ دینا جیسا میں نے پہلے عرض کیا, یہ واضح طور پر اسی کے بارے میں آیت کریمہ ہے کہ جب تم جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تمہارے سامنے کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو پہلے تحقیق کر لو وہ کافر ہے یا نہیں ہے, کہیں ایسا نہ کر دینا کہ وہ تو تمہیں سلام کر رہے تم اس کو قتل کر دو, تو کہا کہیں ایسا نہ ہو جانا, یہ نہ کہہ دو کہ جو تمہاری طرف سلام کرے تو مومن نہیں ہے. جس آدمی کو آدمی جانتے نہیں ہے, پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے میدان جنگ میں ملاقات ہوئی ہے, بابا جنگ کرتے کرتے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میں مومن ہوں, تو یہ مت کہو کہ تو ان کی طرف سے آیا ہے, خبردار تو مومن نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو تم پر سلامتی بھیجتا ہے, جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے, جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے. ہاں اگر آدمی پہلے جانتا ہے کہ یہ اکثر ایسی کرتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتا ہے, مسلمانوں کے خلاف جسوسی بھی کرتا ہے, کافروں کی مدد بھی کرتا ہے, تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ ایسا مسئلہ ہو تم جانتے بھی نہیں ہو, اسی لیے کہا گیا کہ ہر آدمی کی تو میں مت رہو کہ یہ آدمی کیسا ہے, کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان تصور کرو, جب تک کہ تمہارے سامنے وہ کوئی گستاخی کی بات نہیں کرتا, اللہ رسول کی مخالفت کی بات نہیں کرتا, قرآن و سنت کو دفانے کی بات نہیں کرتا, اس وقت تک تم اس کو مومن تصور کرتے رہو. تب تگونا ارد الحیات دنیا, کیا تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو اس کو قتل کر اس کا مالک نعمت لے لیا جائے, اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے. فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو اللہ کے پاس تو بہتر غنیمتیں رکھی ہوئی ہیں. کسی کو اس لیے قتل نہ کر دینا کہ اس کے مال و دولت پر قبضہ کروں گا, کسی کو اس لیے قتل نہ کر دینا کہ اس کی یعنی جو پیچھے زمین بچ گئی ہے, گھر بچ گیا, حق پر قبضہ کر لوں گا تو اس کو کافر کہہ کے میں قتل کر لوں گا. اللہ کہتا ہے خبردار, اس نیت سے کسی کو قتل نہ کرنا. ہاں اللہ کے پاس بہتر غنیمتیں رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے. کذالک کنتم من قبل, پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے نا. صحابہ سے کہا جا رہا ہے پہلے تم بھی وہ لوگ تھے جنہیں کلمہ نہیں پڑا تھا, اب میں نے تم پر کرم نوازی کی ہے, تمہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اسلام جیسا پیارا اور مہذب مذہب عطا کیا ہے, تو اب اگر تمہیں بھی کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام میں شک نہ کرنا. من فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر ایسا کیا, فتح بیانو, پس تحقیق کر لیا کرو, ان اللہ رانا بما تعملون خبیرا, بے شک تم لوگ جو کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ کو تمہارے سارے کے سارے کاموں کی خبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, مومنوں میں سے وہ شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھ رہے غیروں اولی ذرے جو بے ضرر ہیں, والمجاہدون اور جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں کرتے ہیں, کہ دو شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتے, مجاہد اور گھر میں بیٹھنے والا آدمی کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے, نہیں نہیں, گھروں میں بیٹھنے والے کہ جو کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں اور مجاہد ہے, وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. مجاہد جو فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, بے اموال اپنے مالوں سے, وہ ان کو سکے ہم اپنی جانوں سے. جہاد کی کئی قسمیں ہیں, کوئی آدمی ہے کہ گھر میں بیٹھا ہے جہاد پہ نہیں جاتا لیکن مجاہدین کی خدمت کرتا ہے, جو دین کا کام کرتے ہیں, دین کی بلندی کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں, ان کو مال کی وجہ سے ان کی خدمت کرتا ہے, ان کی طاقت کو بڑھاتا ہے, تو کہا وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. جو اپنی جان خرچ کرتا ہے وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے, اور کوئی وہ ہے جو صرف اپنی زبان سے لوگوں کو جہاد پر ابھارتا ہے وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے, اور کوئی وہ ہے جو قلم کے ذریعے کتب لکھ کے لوگوں کو جہاد کے فضائل بیان کرتا ہے, دین کے احکام بیان کرتا ہے, وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. تو کہا گھروں میں بیٹھنے والا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا اپنے مال سے اپنی جان سے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہرین, اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہوئی ہے, بے اموالہم انفسہم ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کی جانوں کے ساتھ, القاعدین درجہ, قاعدین بیٹھنے والوں پر درجہ دیا ہوا ہے, تو مجاہد کو بیٹھنے والے پر درجہ ہے. مجاہد جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, جو اپنی جان خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں, جو اپنا قلم صرف کرتا ہے اللہ کی راہ میں, جو اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اللہ کی راہ میں, کہا اس کو بہت بڑی فضیلت ہے, درجوں فضیلتیں ملی ہوئی ہیں ایسے لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اور جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں اور جب ضرورت پڑے اس وقت بھی جہاد سے بھاگتے ہیں, تو کہا جاہدین کو فضیلت ہے. قیامت کے دن مجاہد کا گھوڑا, اس کا چارہ اور اس کی لیڈ جو ہے, اس کا پخانا جو ہے, یہ مومن کی مجاہد کے یعنی نیکی کے پلڑے میں کھا جائے گا. اللہ کہتا ہے میں نے تو بڑی مجاہدین کو فضیلتیں عطا کی ہوئی ہیں, یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. گھر میں بیٹھنے والا اور اللہ کی راہ میں نکلنے والا, یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک رات کا پہرہ جو مسلمانوں کی سرحد پر دیتا ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک رات آدمی جاگتا ہے اور سرحد اسلامیہ کی, مسلمان ملک کی سرحد کی, اسلام کی حفاظت کرتا ہے, تو اس کی ایک رات جو ہے وہ عام نمازی جو گھروں میں اور مساجد میں نمازیں ہی صرف پڑھتے ہیں ان کی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اسی لیے تو کہا گیا نا, ظاہر زبانیں ایک جیسی ہوتی ہیں, الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, مجاہد بھی اذان کہتا ہے اور ایک ملہ بھی اذان کہتا ہے, تو علماء نے کہا دونوں میں کوسوں میلوں کا فرق ہے, کہ مجاہد کی آواز جو ہے وہ کفار راری کر دیتی ہے, لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے اس کی آواز سے کافر کو کچھ بھی نہیں بنتا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے خبردار, مجاہد اور گھر میں بیٹھنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. مجاہدین کو جو وعدے دیے گئے ہیں مجاہدین کو تو ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ جل مجد الکریم کتنی فضیلتیں عطا کرتا ہے یہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا۔ تو مجاہد کو فضیلت ہے، اگرچہ گھر میں بیٹھنے والے کو بھی نیکی اپنی عمل کی ہے لیکن وہ کبھی بھی مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اور اللہ جل مجد الکریم نے فضیلت دے دی ہے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجرن عظیما، بہت بڑے اجر کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم نے مجاہدین کا اجر رکھا ہوا ہے۔ وہ مجاہد جو دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین حق بہتری کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کو جو گھر میں بیٹھنے والا ہے عبادت کر رہا ہے اس پر بہت بڑی فضیلت دی ہوئی ہے، بہت اس پر کرم نوازی کی ہوئی ہے۔ آدمی دیکھیں وقت دے سکتا ہے، آدمی پیسے بھی دے سکتا ہے، آدمی اور چیز بھی دے سکتا ہے، لیکن جان دینی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ جان کی بات تو آدمی کر دیتا ہے، جان قربان کر دوں گا، لیکن جب ایک کانٹا چپتا ہے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو زخموں سے چور ہونے کے بعد جو ایک ایک زخم، ایک ایک جسم کے ایک ایک عضو پر جسم یعنی زخم لگنے کے بعد جب آدمی گر کے اپنی جان دیتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم کو وہ کتنا پسند آتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے میں نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بہت درجے فضیلت دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ میں نے ان کو اجر دیا ہوا ہے۔ درجات منہ، یہ سب درجے اسی کی طرف سے ہیں۔ وہ مغفرتن، اور مغفرت بھی ہے، وہ رحمتن، اور رحمت بھی ہے۔ ادھر آدمی شہید ہوتا ہے، ادھر اس کے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث رسالہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر آتا ہے ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کی بخشش لے دیتا ہے، اللہ اس پر رحمت یہی دیتا ہے، اور اللہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کتنے کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن جب آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہے رب کی توحید کی دلیل دینا کہ لوگوں دیکھو میں نے اپنی جان رب کے لیے قربان کر دی۔ جان ہی تو عزیز ہوتی ہے، حفظ جان تو جانے خودے گرر کی ہے، سب فرضوں سے بڑا فرض تو جان کا بچا لینا ہے، لیکن جب آدمی اپنی جان کو بھی قربان کرے تو معلوم ہوتا ہے وہ مقصد جس کے لیے جان قربان کی جا رہی ہے وہ جان سے زیادہ اہم ہے۔ تو رب کا دین جب جان سے زیادہ اہم ہو جائے گی، جب رب کی عزت، رب کے رسول کی عزت جان سے زیادہ، نفس سے زیادہ اہم ہو جائے گی، تو اسی وقت پھر دین کی لذت آئے گی، پھر دین کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ دین اسلام کس کو کہتے ہیں۔ وگرنہ آج تو الا ماشاء اللہ کہ مسلمان بھی، منافق بھی، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی ایک ہوٹل میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، ایک جگہ پہ جانچ بنا کر رہے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھ کے یعنی گندگی بول رہے ہیں، گالی گلوچ بول رہے ہیں، گانے بجانے سن رہے ہیں۔ آج تو مسلمان اور منافق اور کفر میں فرق کرنا یعنی اتنا دشوار ہو چکا ہے کہ بعض اوقات سوائے نام کے کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ شکلوں میں، نہ بولنے چالنے میں، نہ ان کی رہائش میں، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس میں، ہر چیز میں کفار کے ساتھ مل گئے۔ تو جب آدمی ہم میں سے کوئی ایک نفس کی خواہش اللہ کے لیے قربان نہیں کرتا تو وہ کتنا عظیم شخص ہوگا جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے وقار کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرتا ہے۔ تو رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لاتا ہے میں اس کو 10 نیکیاں عطا کر رہا ہوں۔ تو انسان کے پاس تو ایک ہی جان ہے، جو ایک جان قربان کرتا ہے رب کی راہ میں اللہ اس کو 10 جانیں عطا کرتا ہے، پھر اس کو ایسی جان اور ایسی حیاتی ملتی ہے کہ وہ اس دنیاوی حیاتی سے کروڑوں درجے بہتر ہوتی ہے، پاک اور صاف ہوتی ہے۔ پھر آدمی جہاں چاہتا ہے جنت کی سیریں کرتا ہے اور جنت کے پھل کھاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو مغفرت بھی دے دی، درجے بھی دے دیے، اور ان کو رحمت بھی دے دی۔ مغفرت کے بعد ایک اور رحمت ہے، رب کا دیدار ہے، جو رب اللہ جل مجد کریم اپنے مجاہد شہید کو اس وقت عطا کرتا ہے جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تو رب اپنے قدرت کاملہ سے پردے اٹھاتا ہے. جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اب اس کو زخم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, اب اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے زخم لگا ہوا ہے. جیسا آتا ہے نا بعض روایتوں میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی تھی, چیز ڈنگ مار جائے پتہ نہیں چلتا تھا. بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ کو کوئی زخم لگ گیا, چیز نکل نہیں رہا تھا, تو آپ نے کہا مجھے نماز کی نیت باندھ لینے دو, جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو پھر تم تیر نکال لینا, مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جب آدمی اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے, جب رب کا دیدار کرتا ہے, کیونکہ صلاۃ و معراج المومن, نماز بھی مومن کی معراج ہے, بندہ جب رب کی قدرت کے نظارے کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو رب کہتا ہے وران اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور ہے, بے شک اللہ رحیم ہے, بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. جو اللہ کی راہ میں اپنی یعنی جان خرچ کر دیتا ہے, مال خرچ کر دیتا ہے, تو پھر اللہ جل مجد الکریم اس کو مغفر کر دیتا ہے اور اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم اپنے راستے میں ہمیں مال دولت اولاد جان سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں انسان فوز کبیر پا جاتا ہے, کامیابی کامل پا جاتا ہے, کہ آدمی جان دے کے رب کو خوش کر لے اور پھر رسول کو خوش کر لے, تو میں کہتا ہوں یہ بہت سستا سودا ہے. کیونکہ جان تو دینی ہے, جان تو جانی ہے, جیسے کل کے سبق میں گزرا تھا کہ تم مضبوط قلعوں میں چل جاؤ گے, موت کو وہاں بھی آنی ہے. مزہ تو تب ہے کہ ایسی موت آئے کہ رب کے فرشتے اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی موت پر خوش ہو جائے اور اس کو مبارکباد دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جائیں. آگے آ رہا ہے کہ فرشتے کیسے ہوں گی ظالموں کی روح قبض کرتے ہیں. بھائی جب فرشتوں نے روح قبض کرنی ہے تو ایسے کیوں نہ کریں کہ جب روح لے کر نکلیں تو آسمانوں میں گلگلا مچ جائے, وہ اللہ کا محبوب, وہ دیکھو اللہ کے محبوب کا محبوب, وہ دیکھو اپنی جان رب کی راہ میں قربان کرنے والا آ رہا ہے. فرشتے اس کی پیشوائی کے لیے آئیں, جنت کی حوریں اس کو مرحبا کہتے ہوں. تو اس لیے دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں وہ موت عطا کرے کہ جس پر اللہ رسول کو بھی جس پر فرشتوں کو بھی ناز ہو, ہمیں وہ موت عطا کر دے شہادت کی موت ہو. مدین اللہ جل مجد الکریم ہم سب پر کرم نوازی کرے. وما علیہ الا البلاغ المبین.